پوری امت مسلمان، جو آدمی بھی قربانی کا اہل، صاحب ثروت، اہل مال، اس پر قربانی واجب. الحمدللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی انہوں نے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس نعمت اور برکت اور بشارت کو وہ پا گئے کہ فرمایا کہ قربانی کرتے وقت کوئی آدمی سامنے کھڑا اور جانور ذبح کرتے وقت جب خون گرتا، اس کے ساتھ ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. فرما سب سے بہتر مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قربانی میں خرچ. اس لیے فرمایا کہ قربانی کا جانور تم اچھا اور بہتر لو کہ کل قیامت میں یہ تمہیں، یعنی قربانی کرنے والے کو، اپنے اوپر سوار کرا اور پل صراط کا راستہ طے کرائے گا. یہ سارے فضائل اور مناق سے آپ متمتع ہوئے، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرما. آج ہم نے جو عنوان کا انتخاب تاریخ کے اعتبار سے کیا وہ یہ ہے کہ حاجی حضرات حج کرنے کے بعد بالعموم سارے لوگ، اور بالخصوص ہمارے آپ کے عقیدے کے لوگ جن کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ حج کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کو حج مبرور کی سند سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری اگر دی جائے تو یہ ایک مقبول حج کی علامت ہے، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں گے. اس میں شک نہیں کہ بذات خود حج ایک اہم عبادت. جو حضرات تفصیل سے ہمارے مضامین سماعت فرما رہے، تو ہم نے بیت اللہ شریف کی تاریخ اور دیگر معاملہ جو ہر سال ہم بیان کرتے ہیں، ان سے قطع نظر کر کے موت کا ایک سلسلہ بیان شروع ہوا، اگرچہ وہ ابھی بھی تشنہ ہے. اس بیان کی وجہ سے ہم نے بہت سارے تاریخی واقعات آپ کے سامنے اس لیے بیان نہیں کیے کہ وہ بھی بہت ضروری. بیت اللہ شریف کے معمار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ عمارت کتنی شاندار ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی، اپنے ہاتھ سے گارا لگا رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے اینٹیں اور پتھر رچ کر اور بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ دونوں باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا. تفسیروں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنانے کے بعد ایک ندا کی تمام دنیا کے مسلمانوں سے کہ حج بیت اللہ اور بیت اللہ شریف کی زیارت، اس کے طواف کے لیے آؤ. تفسیروں میں ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، یا جو بچہ اپنی باپ کے پش میں تھا، یا عالم اروا میں تھا، اس سب نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا سنی، اور ندا سننے کے بعد جب لبیک کہا، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دس مرتبہ لبیک کہا وہ دس حج کرے گا، جس نے بیس مرتبہ لبیک کہا وہ بیس مرتبہ حج کرے گا. ایک بزرگ جن کی زیارت ہم نے کی، عبد المعبود شاہ صاحب، گلگت کے رہنے والے تھے، 155 کے قریب عمر میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے 135 حج کی. حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صمدنی رحمت اللہ قطب مدینہ، انہوں نے تقریباً 60 سے زائد حج کی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پہ چاہے فرمائے تو یہ سب وہ حج کرے گا جس نے لبیک کہا. غرض ہم مضمون زیادہ نہیں پھیلانا چاہتے، بیت اللہ شریف زمانے جہالیت میں بھی لوگ اس کا طواف کرتے تھے، اور منا اور عرفات میں بھی وہ قیام کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشہور ہے کہ ایک حج کیا، لیکن یہ ایک حج کا مطلب یہ ہے کہ حج کے فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا، لیکن اسلام آنے سے پہلے بھی حضور علیہ السلام نے کئی حج کیے کہ جس میں علماء کا بے شمار کلام ہے کہ وہ حج کیا تھے جو حج کے فرض ہونے سے پہلے ایک معمول کا جو حج چلا آ رہا تھا وہ حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی کیے. بہرحال اب کیا ہوا کہ بیت اللہ شریف یہ اتنی مقدس عمارت ہے، وہ جہت جہاں بیت اللہ جو عمارت وہاں کھڑی ہوگی عموماً اس کو صورت کعبہ کہیں گے. ہم فرمایا کہ جب آدمی حرم شریف میں حاضر ہو تو جیسے ہماری یہاں مسجد میں حاضری کی تحیت یہ ہے، یعنی مسجد میں جو آدمی آئے تو اللہ کے دربار میں شکرانہ یہ ہے کہ مسجد میں آن کر وقت مکرو نہ ہو تو وہ تحیت المسجد دو رکعت نماز پڑھے، اور حرم شریف میں جو آدمی گھسے تو اس کی تحیت یہ ہے کہ وہ طواف کرے، نفل طواف کرے، یہ اس کی تحیت ہے. جیسے مسجد میں ہم تحیت یا مسجد پڑھتے ہیں اس کی تحیت جو ہے وہ یہ ہے بیت اللہ کا طواف کرے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا اللہ تبارک و تعالی روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر نازل فرماتا، 60 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، 40 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں کہ جو خالی حرم شریف میں کھڑے ہوں، نہ تلاوت کریں، نہ درود پڑھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، خالی کھڑے ہو کر آنکھ سے بیت اللہ کا دیدار کریں، تو وہ بھی 20 رحمتوں کے مستحق ہیں یا 20 نیکیوں کے مستحق ہیں. یہ اتنا بابرکت عزیزان گھر ہے جسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت سے پہلے جس کو تعمیر قریش کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے بنی، اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے جن کو گزشتہ سالوں میں ہم نے کئی دفعہ بیان کیا. اب آئی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا جن جن حضرات نے حاضری دی، اللہ ہم سب کو مزید حاضری نصیب فرمائے، اور جنہوں نے حاضری دی بیت اللہ شریف پر، مصرف تو یہ ہے کہ ایک نشیب ہے جس میں پانی جمع ہو جاتا، اور پانی جمع ہونے کے بعد یہ نکلے کہاں سے، تو ایک برنالہ لگا ہوا ہے جس کو ادب کی زبان میں میزاب رحمت کہتے ہیں. وہ کعبے کی عظمت کو ملوز رکھتے ہوئے ایک سونے کا نالہ لگا دیا کہ جب بیت اللہ شریف بارش ہو تو اس پر جب پانی جمع ہوتا یہ اس پرنالے کے ذریعے سے زمین پر گرتا. میرے آپ جیسے لوگ جو حصول برکت کے لیے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سر یا اپنے آپ کو یا کوئی برتن وہاں رکھ کر اور وہ پانی کو جمع کر کے اپنے اوپر ملتے ہیں برکت کے لیے کہ بیت اللہ شریف کا دھلا ہوا پانی ہے، کہ عجب کے رب کریم اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری سیاہی کو دھو دے. مگر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ عموماً منع کر کے یہ ہاذا شرک کر کے لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ بھی ان کے نزدیک شرک. خدا کا کرنا دیکھیے نظام قدرت بھی بڑا عجیب ہے. یہ جو بیت اللہ شریف میں پرنالہ لگا ہوا ہے، اگر آپ پورے اس نقشے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ پرنالے کا رخ جو ہے سیدھے مدینہ منورہ کی طرف، قدرتی بات ہے کہ اس کا منہ مدینہ منورہ کی طرف. تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب طواف کیا، طواف کرنے کے بعد نظر پڑی پرنالے پر، اور جب دیکھا جغرافیہ ذہن میں تو یہ بالکل مدینہ منورہ کی طرف کس کا رخ ہے، تو انہیں یہ شعر کہنا پڑا اور بجا طور پر صحیح، اور آج تمام سنیوں کی زبان پر ہے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر، یہ بالکل ایسا منظر کہ جیسے کوئی عام سڑک مین روڈ اور کوئی تنصیب، کوئی اہم آفس، کوئی دفتر، کوئی شفاخانہ، کوئی اسپتال اگر اندر کی جانب ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ تیر کا نشان بنا ہوتا ایرو، کہ بھائی یہ تو مین روڈ ہے، اصل تنصیب یہاں، اصل معاملہ ادھر ہے، اصل عمارت ادھر، یہ بنا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو گویا میزاب رحمت اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں تو ثواب برکتیں حاصل کر لو، مگر اگر اپنا حج مقبول کرانا چاہتے ہو تو یہ وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا ٹھکانہ کہ جہاں جا کر حج مبرور کی سند حاصل کرو. یہ قرآن بھی یہی کہتا ہے جو آیت میں نے تلاوت کی، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہگار سیاکار اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے مستحق نار، جاؤوک میرے حبیب جب یہ تیرے دربار میں آ جائیں، اور تیرے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، تو ہونا یہ چاہیے تھا عقل و خرد کے فتوے کے مطابق، فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں، لوجد اللہ تواب رحیم، جب اللہ سے مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا وہ مہربان پائیں. لیکن سنیے متن قرآن میں یہ بات موجود ہے، فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول اور میرے حبیب جب تو بھی ان کے لیے مغفرت چاہے گا، لوجد اللہ تواب رحیم، جب تو ان کے لیے مغفرت چاہے گا تو یہ اپنے گناہوں کا بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربان پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی مہربانی کا حصول اور اس سے مغفرت اور گناہوں کی تلافی جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربان پائیں گے. اب آئیے ہم اپنے عقیدے کے مطابق اہل سنت و جماعت کی تفصیل. یہ ہم ہر سال اس مضمون کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ خیال الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں لوگ اہل سنت پر مسلط کرتے ہیں کہ صاحب وہ حضور کے در کی حاضری اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں، حج کرو سیدھے، اور اگر سنو مدینہ منورہ جانا بھی ہو تو خبردار حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی نیت مت کرنا، اگر جانا بھی ہو تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا اور حضور کے دربار کی نیت کر کے مت جانا. احمقوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، ارے اس سے ساری برکتیں تو پیارے مصطفیٰ کے سنگ بنیاد رکھنے پر ملی ہیں، اور انہی کے دربار سے انہرا، انہی کے دربار سے فرا، انہی کے دربار سے مفر، ارے جن کی ذات سے مسجد نبوی آج مسجد نبوی ہے، ان کے دربار میں جانا تو منع اور ان کی مسجد کو دیکھنا جائز ہے. اللہ اکبر، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنوں جو چاہے تمہارا حسن کرشمہ صاف کرے، یہ کیا معاملہ. اللہ اکبر، جن کی وجہ سے اسے شرف ملا تو مسجد نبی میں تو نماز پڑھنے جائیں، اور روز انور کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں. اللہ اکبر، غور فرمائے. جب یہ بات متفق، میں اختصار کو ملوز رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینے کا سفر کرنا یہ معصیت کا سفر، کیا مطلب؟ یہ سفر گناہ کا سفر ہے، یہ سفر اللہ کے راستے میں نہیں، یہ سفر گناہ کا سفر ہے. کیسے گناہ؟ جیسے کہیں آدمی چوری کرنے جا رہا، کسی کو قتل کرنے کے جا رہا، کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے سفر کر رہا، یہ سفر معصیت ہے. گویا اسی طریقے سے حضور کے دربار کا سفر جو معصیت. علامہ نور بس توکلی، ایک ہمارے بہت بڑے علامہ، بہت بڑے بزرگ گزرے لاہور کے، بہت عرصہ ہو گیا ان کے انتقال، انہوں نے بڑی تحقیقی کتاب لکھی، کبھی زندگی وفا کرے تو اسے ضرور پڑھیے گا، سیرت رسول عربی، بہت تحقیقی کتاب، اپنے مسلک پر مختصر اور سیرت پر جامع. اس میں وہ علامہ کوثری کا تعقب نقل کرتے ہیں جو ابن تیمیہ کے متعلق. علامہ کوثری کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ یہ کہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے قبر انور کی حاضری کی نیت کر کے کوئی جائے تو یہ معصیت کا سفر ہے. بقول علامہ توکلی، جب ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو حدیث شریف میں ہے، تم تو کہتے ہو حضور کے دربار کا سفر معصیت کا سفر، تو وہاں تو 70,000 صبح اور 70,000 فرشتے سلام پڑھتے، 70,000 صبح آتے ہیں فری اور 70,000 شام جو آ جائیں وہ چلے جائیں. نئے فرشتے 70,000 آتے ہیں, اور اس کی شرح میں ہے کہ جو 70,000 ایک مرتبہ صبح آ جائیں, جو 70,000 ایک مرتبہ شام میں آئیں, تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ قیامت تک وہ جماعت جو ایک مرتبہ آتی ہے اس کی باری قیامت تک نہیں آتی. اللہ اکبر, اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. کوئی صاحب یا عالم ہو کیسے کرنا چاہیں تو تخلیق ملائکہ پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک فتویٰ ہے, اس کا مطالعہ کیجئے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, کیسے معرض وجود میں آتے ہیں وغیرہ. یہ تفصیل آپ کو وہاں ملے گی, اس سے ہم اس وقت پتہ نظر کرتے. تو کہا وہاں تو 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آتے. تو اللہ اکبر, علامہ توکلی کہتے ہیں, اور یہ تعقب ہے علامہ کوثری کا جو مصر کا بہت بڑا مولی اور بہت بڑا مورخ اور محدث, اس نے نقل کیا کہ ابن تیمیہ یہ کہتا تھا کہ جو فرشتے حضور کے دربار میں آتے وہ بھی معصیت کرتے. معاذ اللہ, حالانکہ ہمارے یہاں یہ طے ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت ہی نہیں دی کہ وہ معصیت کرے, وہ تو معصوم ہے. ہمارا عقیدہ انبیاء اور فرشتے یہ سب معصوم ہیں, یہ گناہ نہیں کر سکتے. مگر ابن تیمیہ حضور کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھا کہ وہ فرشتے جو حضور کے دربار میں آتے ہیں کہتا تھا کہ وہ بھی معصیت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ بھائیوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر سال مضمون بیان کرنا پڑتا. اب ہم نے قرآن کی آیت سے بتایا, فاستغفر اللہ, جانے کے بعد اللہ سے استغفار کرو. واستغفر لہم الرسول, اور رسول بھی تمہارے لیے جب استغفار کرے گا, جب تمہارے لیے نجات چاہے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب آئیے چند احادیث مقدسہ. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جذب القلوب الا دیار المحبوب پڑھی. ساتویں ہجری کا عظیم مورخ علامہ امام سمودی کے وفا الوفا پڑھی. تقریباً چھٹی اور ساتویں ہجری کے علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ, جو علامہ امام نبوی کے وصال کے بعد ان کے جانشین ہوئے, انہوں نے ابن تیمیہ کے اسی قسم کے معاملات کے تاقو میں اس زمانے میں کتاب لکھی, جس کا نام انہوں نے گویا شفا استفام رکھا, بیماریوں کے لیے شفا اور اس کا علاج. ان میں یہ دیکھی جا سکتی ہیں. آئیے سب سے معروف حدیث یہ ہے, اس کو نقل کرنے سے پہلے حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کہ حضور کے دربار کی حاضری پر جتنی حدیثیں ہیں ان میں جو ہم بیان کرتے ہیں اکثر اس میں صحیح ہیں, اور یہ ثقات راوی ہیں, یعنی جن راویوں سے یہ ہوتی ہوئی آئی, یہ سب کے سب ثقہ, یعنی سب متقی اور پرہیزگار. اور اس کے بعد میں ایک درجہ حسن کا, اگر وہ صحیح نہیں تو وہ حسن, معتبر, معروف. ہر زمانے میں اس کے راوی جو ہیں وہ بیان کرتے چلے آئے, جن کے راوی بھی ثقہ اور حدیث جو ہیں وہ صحیح کے درجے پر ہیں یا حسن کے درجے پر. اور اس میں معروف حدیث یہ ہے, من زار قبری وجبت له شفاعت, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی, یعنی میرے وصال شریف کے بعد جو میری قبر پر آئے, اور جس نے میری قبر کی زیارت کی, وجبت له شفاعتی, تو ایسے شخص کے لیے ہم پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں ہم اس کے شفیع بنیں گے, ہم اس کی شفاعت کریں. شہر موقع پر بڑا روح پرور کلام, بسیط کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بھائی شفاعت تو ہر مسلمان کے لیے, جیسا گزشتہ آپ نے سنا جمعے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ رب کریم نے فرما, میرے محبوب یا ہم سے یہ لے لو کہ آدھی امت تمہاری بغیر کسی گویا باس پوری اس کے جنت میں چلی جائے, یا شفاعت کبرا کا منصب لے لو. تو میں نے شفاعت کبرا کا منصب لیا کیونکہ اس سے ہر آدمی کی میں شفاعت کر کے شفاعت کروں گا. شیخ محقق خود سوال قائم کر کے بتاتے ہیں, شفاعت تو ہر مسلمان کے لیے ہے, لیکن حدیث کا متن یہ بتا رہا کہ جو شخص حضور کے مزار پر حاضر ہوا تو شفاعت دو قسم کی, ایک تو عام ہے, اور جو حضور کے دربار پر حاضر ہو جائے یہ وہ خاص گروہ ہے جو شفاعت کے لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے یہ مجھ پر واجب ہو گیا, میں اس کی شفاعت کروں. ایک اور حدیث میں فرما, من زار قبری حلت له شفاعتی, جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے مجھ پر اب حلال ہو گیا, جس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا پہلی حدیث کی روشنی میں کہ مجھ پر ضروری ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں. اب آئیے اس پورے باب کی چند حدیثیں بالکل نکات کے طور پر کہ وقت مناسب پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے. ایک حدیث شریف میں فرمایا وہاں کی برکتیں جو حضور کے مزار شریف اور قبر انور کی زیارت کے لیے آئے. ایک تو یہ ہے اس میں کہ جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے اور سوائے اس غرض و غائب کے اس کی کوئی غرض نہ ایسا نہیں کہ وہاں جا کر کپڑا خریدنے کے لیے جائیں. سوچے کہ چلو آج کل کراچی میں گرمی زیادہ ہے, سنا ہے کہ مدینہ شریف ذرا ٹھنڈا شہر, تو چلو آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھائی یہ کراچی تو دھوئے کا شہر ہے, تو آپ ذرا آب و ہوا چینج کرنے کے لیے کہیں اور چلے جائیں, تو مدینہ شریف چلے گئے. یہ غرض نہیں کہ طبیعت گھبرا رہی چلو مدینہ شریف چلے گا, خاص سرکار کے دربار میں حاضری کے لیے جائے, خاص ان کے دربار میں حاضری کے لیے جائے, اس کے علاوہ کوئی غرض اسے نہ ہو تو میں قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا. معلوم ہوا کہ ہر بات اخلاص نیت پر مبنی ہے, تو اس میں خلوص یہ ہونا چاہیے کہ بالکل خالص وطن پیارے مصطفیٰ کے دربار میں جائے. فرمایا گیا کہ جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا وہ ایسا ہے کہ جیسا زندگی میں میری صحبت میں بیٹھا, جیسا کہ زندگی میری صحبت میں بیٹھا. ایک اور حدیث فرماتے ہیں جو شخص وصال شریف کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے زندگی میں مجھے دیکھا, جیسا کہ میری حیات میں مجھے اس نے دیکھا. اس پر بڑا وسیع کلام کرتے ہوئے شیخ موقف فرماتے ہیں, مگر یہ بات ذہن میں رہے اگرچہ حدیث سے اس کی تائید میں ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, اس لیے کہ میرے لباس میں شیطان نہیں آ سکتا. یہاں فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کے لیے آیا میرے وصال کے بعد وہ ایسا جیسا کہ میری صحبت میں بیٹھا, یا یہ فرمایا کہ جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا وہ ایسا کہ جیسا اس نے زندگی مجھے دیکھا. شیخ موقع کہتے ہیں مگر یہ بات ذہن میں نہیں آئے کہ وہ صحابی بن گیا. ہاں, یہ صحابیت کا لفظ جو ہے یہ شرف اسی وقت کے لیے خاص ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس آب و گل میں موجود تھے, اور جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی تو فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں وہ جنتی ہو. صحابی تو ہے, صحابی اور جنتی, بلکہ یہ تک فرمایا کہ جس شخص نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میری دیکھنے والی آنکھ ہیں یعنی تابعی, فرما وہ بھی جنتی. مگر اس شرف کو مت تلاش کرنا کہ تم کہیں صحابی بن گئے. ہاں, اس لیے کہ خواب میں کوئی شخص حضور علیہ السلام کو دیکھے اس سے احکامات مستنبط نہیں ہوں گے. مثلا کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت نمازیں پڑھ لی اب ضرورت نہیں ہے, تم تو بہت بلند مقام پر چلے گئے, بات نہیں مانی جائے. اور بیان کرنے بات کہے کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا, وہ اس کا فرمانا حدیث کے درجے میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو شخص خواب میں حضور کو دیکھ کر کوئی چیز بیان کرے, علماء نے قانون بنایا پوری امت کا اجماع کہ وہ نہ حدیث کا راوی ہوگا نہ وہ صحابی ہوگا. ہر وہ قول کو جو وہ حضور سے منسوب کرے شریعت پر اس کو پرکھا جائے گا کہ یہ بات شریعت میں جائز ہے یا ناجائز. اگر وہ جائز ہے فبہا, اگر وہ ناجائز اس کا دعویٰ مسترد اور اس کی بات نہیں مانی جائے. کہیں آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے ارے آپ کتنی بڑی بات کہتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اور بیان کر رہا, تو آپ کہتے ہیں اس پر اعتماد نہیں کیا, شریعت پر کسوٹی پر اس کو پرکھا جائے. یہ قانون اس لیے ہے ہر احمق آدمی صبح اٹھ کر کہنے لگ جائے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, حضور نے فرمایا کہ باب نماز وغیرہ مت پڑھنا, یہ آپ روزے جو آ رہے ہیں بڑے گرمی میں آ رہے ہیں, اس میں بہت تمہیں پریشانی ہوگی, گرمی میں روزے مت رکھنا. دین ایک تماشا ہو جائے گا, دین ایک جو ہے وہ مذاق ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے یہ علماء نے قدغن لگائی ہر چند کے فرمایا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا جیسا کہ اس نے میری زندگی مجھے دیکھا. یہ اس اہمیت کے اعتبار سے ہے کہ حضور کے دربار میں جا رہا, اس کی اہمیت. اور جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا وہ ایسا جیسا زندگی میری صحبت میں بیٹھا, اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کی قبر انور کی زیارت کرنے والا کتنے شرف سے مشرف ہوا, کتنی برکتوں سے مشرف ہوا. شیخ محقق ایک جگہ بڑا عمدہ کلام کرتے ہیں, سنیے کہ ایمان تازہ ہو جائے. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ دیکھیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دی، بے شفاعت ہوگی اس شخص کی تل قیامت میں. فرماتے ہیں ایک پہلو اس میں بڑا مخفی، اس کو اگر سمجھ جاؤ تو ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے. آدمی کو شروع اور کیف کی دنیا میں آدمی جو ہے وہ ڈوب جائے، مستغرق ہو جائے. جو بات شیخ محقق نے کہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. فرما سنو غور سے، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. یہ حدیث عام ہے اور صحیح کے درجے کو پہنچی، راوی بھی ثقہ ہے. فرماتے اس میں غور کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کی شفاعت کریں؟ کیا کوئی آدمی مرتد اور بےمان ہو جائے تو اس کی شفاعت کریں؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ شفاعت کے لیے شفاعت کا اہل ہونا ضروری، اور اہل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمان رہا ہو، خاتمہ بھی اسلام پر ہوا، خاتمہ بھی ایمان پر، اسی کے حضور شفاعت کریں گے یا نہیں. اور یہ تو بالکل عام بات کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کل میں کفر نکل جائے، بک بک کرنے لگ جائے، حضور کا گستاخ بن جائے، دین سے پھر جائے، یا احکام شریعہ کا انکار کرنے لگ جائے، ضروریات دین سے انحراف کرنے لگ جائے، یہ تو شفاعت کا حل ہی نہیں. تو اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ شیخ موقع فرماتے ہیں دیگر فوائد اپنی جگہ، مگر حضور فرماتے جو میرے دربار میں حاضر ہوا تو اس کے لیے شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا. اس لیے کہ جب تک اس کا خاتمہ اسلام اور ایمان پر نہ ہو تو حضور کیسے شفاعت کریں گے؟ فرماتے ہیں یہ ہو سب سے بڑا فائدہ کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بشارت دے دی کہ جو میری قبر پر آئے میں اس کا شفیع نہیں، وجبت لہ شفاعتی، مجھ پر شفاعت واجب ہو گئی اس شخص کی. اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہوگا. یہ کتنا بڑا انعام ہے حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا، اس کا خاتمہ بل ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آئیے صاحب، یہ ساری حدیثیں ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہاں کی حاضری ضروری نہیں. سنی اس پر بھی حدیث، اور یہ بھی راوی کے اعتبار، سند کے اعتبار سے معتبر لکھا شیخ موقف نے. فرماتے ہیں کوئی آدمی حج کرنے آئے، کوئی چیز مانے نہ ہو، مثلا حج کرنے میں مریض ہو گیا، گھر جانا ضروری ہو گیا، نہیں جا سکا مدینہ شریف، یا پیسے ختم ہو گئے، یا کچھ اور عوارض ہو گئے کہ جس کی وجہ سے مدینہ شریف کی حاضری سے محروم رہا، اس کا تو استثناء. لیکن جس کے پاس کوئی چیز مانے نہ ہو، صرف یہی بات ہو کہ وہاں کی حاضری تو ضروری نہیں، چلو حج کرو اور چلے جاؤ، تو اس نے فرمایا جو شخص نے حج کیا اور وہ اگر میرے دربار میں نہیں آیا، میری زیارت کو نہیں آیا، باوجود استطاعت کے فقط جہانی، وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا. اللہ اکبر، مجھے بتائیے، فقط جفانی، جفا اردو میں بھی استعمال ہوتا، جو وفا نہ کرے، یعنی ظلم کے معنی میں بھی آیا، فقط جفانی بتحقیق اس نے مجھ پر ظلم کیا. اب آپ نے دیکھا کہ جو شخص باوجود استطاعت اور کوئی چیز مانے نہ ہو، اور یہ سمجھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری کوئی ضروری نہیں، میاں چلو کر لی تو کر لی، نہیں کری تو نہیں کری، اس طرح کا اگر عام طریقے سے آدمی سوچنے لگ جائے، اس کے لیے فرما اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے. شیخ موقف فرماتے ہیں اس کی بھی اسناد صحیح اور اس کے راوی بھی بڑے ثقہ ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جو جائے اس کے لیے بے شمار برکتیں ہیں، اور جو نہ جائے تو اس کے لیے کیا پریشانی ہے. تو اس شخص کا حال جو حضور فرمائے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، ارے عام آدمی پہ کوئی آدمی ظلم کرے تو ظالم کہلاتا، اور پیارے مصطفیٰ جسے کہیں فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اب اندازہ لگائی کہ وہ حاجی ہوا یا کیا ہوا، حج اس کا ہوا، اللہ اکبر. حج کی تو سند پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ملتی عزیزان کرام. اس لیے دنیا بھر کے علماء اور اہل سنت و جماعت اس کے قائد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کی حاضری بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اب آئیے چند اور معاملہ اس سے متعلق. علامہ امام سمودی نے اسے نقل کیا، وفاء الوقام اب تقی الدین سبکی نے شفاء الثقان، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے جذب القلوب میں ایک سوال پیدا کر دیا، باطل مذہب والوں نے حضور سے جو برگشتہ ہمارے مذہب سے جو برگشتہ انہوں نے ایک سوال اس پر قائم کر دیا. مولانا یہ جو آیت آپ نے پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اس آیت پر اس زمانے میں عمل ہوتا جس زمانے میں حضور اس آب و گل میں موجود تھے، ظاہری حیات میں موجود تھے. یہ اس وقت تھی بات کہ لوگ آن کر حضور کہتے حضور آپ ذرا ہمارے لیے دعا کر دیں، تو حضور ان کے لیے دعا کر دیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وصال کے بعد بھی حضور کی قبر انور پر جائے اور پھر بھی وہ ثمرات مرتب ہوں جس کا نتیجہ آپ نکال رہے ہیں؟ یہ تو اس زمانے کے لیے تھا. کیا مطلب ہوا؟ اب حضور کا وصال ہو گیا اور وصال ہونے کے بعد اب اگر کوئی جائے، ایک تو جانا لگ اور جانے کے بعد حضور سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں یا آپ میرے لیے نجات چاہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی حقیقت اسی وقت تھی جب حضور اس دنیا میں موجود تھے، وصال کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو لیجئے بقول شخص سے کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. یہ تینوں بزرگوں نے اسے نقل کیا، اور بھی اس کی اسناد اگر تلاش کیا جائے. حضور کا وصال ہوا، ہم اہل سنت جماعت کا مذہب کہ وصال کے بعد بھی یہ حکم موجود ہے، اس لیے کہ حیات اور ممات میں حضور علیہ السلام کے لیے کوئی فرق نہیں. چند جمعے پہلے آپ حیات النبی پر مفصل ہماری گفتگو آپ نے سنی، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ حضور کو اللہ نے ایسی حیات حقیقی عطا فرمائی کہ حضور کے جسم سے روح نکل گئی مگر بدن میں حیات موجود تھی، وہ حیات اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی. اب لیجئے جو تو ان تین حوالے میں نے دیے ہیں، ایک اعرابی، ایک دیہاتی، حضور کے وصال شریف کے 3 دن کے بعد قبر انور پر حاضر ہو، اور اس کے راوی کون؟ اس حدیث کے راوی، اس واقعے کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں 3 دن کے بعد ایک اعرابی آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ قبر انور جو ابھی کچی تھی، مٹی سے گویا ڈھکی، وہ مٹی اس نے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اپنے سر میں ڈالی، اور سر میں ڈالنے کے بعد یہ آیت پڑھ رہا تھا بار بار، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اور زارو قطار رو رہا تھا، وہ زاری کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جبریل امین سے آپ تک پہنچا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ کا کلام ہم تک پہنچا، اور اس نے یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، تو میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا، میں سب گناہگار سیاہگار ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیے تاکہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا کا مجدہ مجھے حاصل ہو جائے. حضرت علی کہتے ہیں جب وہ آہ و زاری کر رہا تھا، زار و قطار رو رہا، بار بار یہ آیت پڑھ رہا اور حضور کے دربار میں اپنی مغفرت کا ملتجی ہے، قسم خدا کی میں نے حضور کی قبر سے آواز سنی کہ جا تیری نجات ہو گئی، جا تیری نجات ہو گئی. تو نجات کی سنت تو حضور کے دربار میں ملتی عزیزان گرامی، اور حضور کے دربار سے برگشتہ ہونا، امام اہل سنت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے؟ کہ پیارے مصطفیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ تو تمہاری جھولیاں اس خزانے سے بھر جائیں گی جو بادشاہوں اور شہنشاہوں کے خزانے میں نہیں ہوگی، وہ خزانہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کتاب العلم مشکا شریف راوی حضرت معاویہ رضی اللہ فرماتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا اور میں مخلوق میں تقسیم کرتا. اللہ اکبر! تو یہ حضور علیہ السلام کی عطا کہ جو اللہ کے اذن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں، اور بے شمار ایسے واقعات ان گنت کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو شخص فریاد کرتا بر وقت اس کی فریاد کو سنا گیا، جو التجا کرتا وہ التجا بر وقت حضور علیہ السلام کے دربار سے مستجاب ہوتی. ایسے سینکڑوں واقعے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے سن کے، اپنے پرائے سب نے اسے نقل کیا، اور ہم نے عرض بھی کیا تھا پہلے، حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ 555 ہجری حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، پہلی مرتبہ، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میں اپنی روح کو آپ کے دربار میں بھیجتا تھا سلام کے لیے، اور آج میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہوں سلام عرض کرنے کے لیے، بڑھائیے اپنا دست شفقت تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں۔ لکھا علماء نے کہ 70,000 کا مجمع، اور حضور نے اپنی قبر سے ہاتھ بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کو بوسا دیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے مزار شریف میں ہاتھ کھینچ لیا۔ تڑپ صادق رکھو، عقیدہ صحیح رکھو، اور اس طرح جاؤ کہ خلوص نیت کے ساتھ آج بھی اگر حضور کے دربار میں حاضری دو، وہ سب کچھ حضور کے دربار سے ملے گا جو کسی کے دربار سے نہ ملا۔ بادشاہوں کے خزانے میں نہ ہو، شہنشاہوں کے خزانے نہ ہو، بس طلب صادق چاہیے۔ رب کریم ہم سب اس در کی حاضری عطا فرمائے، اور اس گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔